فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين แล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาจมน้ำในทะเลเนื่องโดยพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون และเราได้เป็นมรดกแก่กลุ่มชนที่เคยอ่อนแอซึ่งทางทิศตะวันออกของแผ่นดินและทางทิศตะวันตกของมันอันเป็นแผ่นดินที่เราได้มีความเจริญนั้นและถ้อยคำแห่งพระผู้บานของเจ้าอันสวยงามยิ่งนั้นครบถ้วนแล้วแก่วงวานอิสราเอล เนื่องจากการที่พวกเขามีความอดทนและเราได้ทำลายสิ่งที่ฟิรอูนและพวกพ้องของเขาได้กระทำไว้และสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون และเราได้วงวานอิสราเอลข้ามทะเลไปได้แล้วพวกเขาก็มายังกลุ่มชนหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่บรรดาเจเวตของพวกเขาได้กล่าวขึ้นว่าโอ้มูซาจงให้มีขึ้นแก่เราด้วยเถิด ซึ่งสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะอยู่หลายองค์เขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นพวกที่โฉดเขาอินนะฮาอูลาอิมุตับบะรุมมาฮุมฟีฮิวะบาติลุมมากานูยะอ์มะลูนแท้จริงชนเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะกันอยู่นั้น จะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็ไร้ผลกาลอะฆัยรัลลอฮิอะบิกุมอิลาฮันวะฮุวะฟัดดะละกุมอะลัลอาลามีนเขากล่าวว่าอื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะให้แก่พวกเจ้าทั้งที่พระองค์ได้ทรงเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรูน โดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาได้ฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้า ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين และเราได้สัญญาณแก่มูซา 30 คืนและเราได้ให้มันครบอีก 10 ดังนั้นกำหนดเวลาแห่งพระผู้อวยพรของเขาจึงครบ 40 คืนและมูซาได้กล่าวแก่ฮารูนพี่ชายของเขาว่าจงทำหน้าที่แทนฉันในกลุ่มชนของฉันและจงปรับปรุงแก้ไขและจงอย่าปฏิบัติตามทางของผู้ทำชั่ว ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين และเมื่อมูซาได้มาตามกำหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาเขาได้ตรัสแก่เขาและเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่าโอ้พระวิบาลของฉันโปรดให้ฉันเห็นด้วยเถิดโดยที่ฉันจะได้มองดูพระองค์พระองค์ตรัสว่าเจ้าจะเห็นข้าไม่ได้เป็นอันขาดแต่ถ้าว่าเจ้าจงมองดูภูเขานั้นเถิดถ้าหากมันมั่นคงอยู่ณที่ของมันเจ้าก็จะเห็นข้าครั้นเมื่อพระผู้อภิบาลของเขาได้ปรากฏที่ภูเขานั้นก็ทำให้มันทลายตัวอย่างราบเรียบและมูซาก็ล้มลงในสภาพที่หมดสติครั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็กล่าวว่าพระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันขอลุแก่โทษต่อพระองค์และฉันนั้นคือคนแรกในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย กอลายามูซาอินนิสตฟัยตุกะอะลันนาสบิริซาลาตีวะบิกะลามีฟะคุดมาอาตัยตุกะวะกุมมินัชชาคิริน พระองค์ตรัสว่าโอ้มูซาถ้าจริงข้าได้เลือกเจ้าให้เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายเนื่องด้วยสาระของข้าและด้วยถ้อยคำของข้าดังนั้นจงยึดถือสิ่งที่ข้าได้ให้แก่เจ้าและจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูรู้คุณ วะกะตะบนาละฮูฟิลอัลวาฮิมินกุลลิชัยอ์มมาวอิซะตันวะตัฟซีลันลิกุลลิชัยอ์فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين และเราได้บันทึกคำตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่เขาในแผ่นจารึกดังนั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยความเข้มแข็งและจงใช้พวกพ้องของเจ้าเถิดพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมันข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นที่อยู่ของคนชั่วทั้งหลาย سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ข้าจะหันเหบรรดาผู้ที่ยโสในแผ่นดินโดยไม่บังควรออกจากบรรดาองค์การของข้าและแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาต่อสัญญาณนั้นและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความถูกต้องพวกเขาก็จะไม่ยึดถือมันและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความผิดพวกเขาก็จะยึดถือมันนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและพวกเขาจึงได้เป็นผู้หลงลืมองค์การเหล่านั้น วัลลดีนกัซซะบูบิอายาตินาวะลิกออิลอาคิเราะฮ์ฮะบิตัตอะมาลุฮุมฮัลยุจซูนอิลลามากานูยะมะลูน และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและการพบกับวันปรโลกนั้นบรรดาการงานของพวกเขานั้นย่อมไร้ผลพวกเขาจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำเท่านั้น วัตตะคซะกอมมูซามินบะอ์ดิฮิมินฮุรียิฮิมอิจลันจะซะดันละฮูควาร ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلااتخذوه وكانوا ظالمين และกลุ่มชนของมูซาได้ยึดเอาลูกวัวที่เป็นรูปร่างซึ่งทำมาจากเครื่องประดับของพวกเขาหลังจากเราซึ่งลูกวัวนั้นมีเสียงร้องพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้และมันก็แนะนำทางใดทางหนึ่งให้แก่พวกเขาไม่ได้พวกเขาได้ยึดถือลูกวัวนั้นและพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้อาธรรม วะลัมมาสุกิตฟีไอดีฮิมวะเราอันนะฮุมกอดดัลลูกาลู قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين และเมื่อพวกเขาได้เสียใจต่อการกระทำและได้เห็นว่าพวกเขาได้หลงผิดไปแล้วพวกเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนถ้าหากพระผู้บานของเราไม่ได้เมตตาแก่เราและไม่ได้อภัยโทษให้แก่เราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องตกอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين และเมื่อมูซาได้กลับมายังกลุ่มชนของเขาด้วยความโกรธและเสียใจเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเจ้าทำหน้าที่แทนฉันหลังจากฉันไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ พวกเจ้าด่วนกระทำไปก่อนคำสั่งของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นดื้อแล้วเขาได้โยนแผ่นจารึกลงและจับศีรษะของพี่ชายของเขาโดยดึงมันมายังเขาเขากล่าวว่าโอ้ลูกของแม่แท้จริงกลุ่มชนเหล่านั้นเห็นว่าฉันเป็นผู้อ่อนแอและพวกเขาเกือบจะฆ่าฉันแล้วแต่นั้นจงอย่าให้ศัตรูทั้งหลายดีใจต่อสิ่งที่ประสบกับฉันเลย قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภัยโทษแก่ฉันและพี่ชายของฉันด้วยและโปรดได้ทรงให้พวกเราเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิดและพระองค์นั้นคือผู้ทรงเมตตายิ่ง กว่าผู้เมตตาทั้งหลายอินนัลลดีนัตตะคอดุลอิจละซะยานาลุฮุมฆอดบุมมินร็อบบิฮิมวะดิลละตุนฟิลฮายาติดดุนยาวะกะซาลิกะนัจซิลมุฟตะรีนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยึดเอาลูกวัวเป็นที่เคารพบูชานั้นความเกรี้ยวโกรธจากพระผู้บานของพวกเขาและความตกต่ำในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ จะประสบแก่พวกเขาและในทำนองเดียวกันเราจะตอบแทนโดยการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อุปโลกความเท็จขึ้นและบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วแล้วสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้น และศรัทธาแล้วไซร้แท้จริงพระผู้เป็นบานของเจ้านั้นย่อมเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาหลังจากนั้นและเมื่อความเกรี้ยวโกรธได้สงบลงจากมูซา เขาก็เอาบรรดาแผ่นจารึกนั้นไปและในสิ่งที่ถูกจารึกนั้นมีคำแนะนำและความเมตตากับบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของพวกเขาวัคตารมูซาเกาเมฮูสับอีนรัจุลันลิมีกาตินาฟะลัมมาอะคอดะตฮุมอัรรัจฟะตุกาลร็อบบิลาวชิอ์ตะอะห์ลักตะฮุมมินกับลวะอียาย أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين และมูซาได้เลือกชาย 70 คนจากกลุ่มชนของเขาสำหรับกำหนดเวลาของเราครั้นเมื่อความเคลื่อนไหวอันรุนแรงได้คร่าพวกเขาเขากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉัน หากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพระองค์ก็ทรงทำลายพวกเขาไปก่อนแล้วพร้อมทั้งฉันด้วยพระองค์ก็จะทรงทำลายพวกเราเนื่องจากด้วยการกระทำของผู้โฉดเขาในหมู่พวกเรากระนั้นหรือมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการทดสอบของพระองค์ท่านเท่านั้นพระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงผิดเนื่องโดยการทดสอบนั้นและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเราดังนั้นโปรดได้ทรงอภัยให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราด้วยเถิดและพระองค์ท่านนั้นคือผู้ทรงดีเยี่ยมในหมู่ผู้ให้อภัยทั้งหลาย วักตุบลานาฟีฮาดิฮิดดุนยาฮะซะละตวะฟิลอาคิเราะติอินนาฮุดนาอิลัยกقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون และโปรดได้ทรงกำหนดความดีให้แก่พวกเราในโลกนี้และในปรโลกด้วยแท้จริงพวกเราสำนึกผิดต่อพระองค์ท่านแล้วพระองค์ตรัสว่าการลงโทษของข้านั้นข้าจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ข้าประสงค์และความเมตตาของข้านั้นกว้างขวางทั่วทุกสิ่งซึ่งสิ่งที่ข้าจะกำหนดมันให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงและชำระซะกาตและแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของเรา الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهمفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่พวกเขาพบว่าเขาถูกจารึกอยู่ที่พวกเขาทั้งในคัมภีร์เตารอตและในคัมภีร์อินยีลโดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระทำความดีและห้ามพวกเขาไม่กระทำความชั่วและจะอนุมัติสิ่งดีๆให้พวกเขาและจะห้ามสิ่งเลวๆแก่พวกเขาและจะปลดเปลื้องภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาออกไปจากพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเร็จ กุลยาอัยยูฮันนาสอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมญะมีอะลิลลซีละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎلا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงฉันคือศาสนทูตของอัลลอฮ์มายังพวกเจ้าทั้งหลายสำหรับพระองค์นั้นมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายเท่านั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระดำรัสทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามข้อเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำ วะมินกอมมูซาอุมมะตุยะฮดูนบิลฮักกวะบิฮียะอ์ดิลูน และจากกลุ่มชนของมูซาจะมีกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นพวกเขามีความเที่ยงธรรม وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ และเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็น12เหล่าคือ12กลุ่มและเราได้ให้องค์การแก่มูซาขณะที่กลุ่มชนของเขาได้ขอน้ำจากเขาว่าจงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วตาน้ำ12ตาก็พวยพุ่งออกจากก้อนหินนั้นแท้จริงกลุ่มชนแต่ละเหล่าย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนและเราได้เมฆบดบังพวกเขาและเราได้ประทานของหวานและนกคุ้มลงมาให้แก่พวกเขาพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่เราไม่แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมพวกเขาเองต่างหาก وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ لما ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงอาศัยอยู่ในเมืองนี้เถิดและจงบริโภคจากในเมืองนั้นณที่ใดก็ได้ที่พวกเจ้าประสงค์และจงกล่าวว่าฮิตตอและจงเข้าประตูไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความคารวะเราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนให้แก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون และบรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงได้ส่งการลงโทษจากฟากฟ้ามาอย่างพวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาอาธรรม وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ แล้วเจ้าจงถามพวกเขาถึงเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลขณะที่พวกเขาได้ละเมิดในวันเสาร์ขณะที่ปลาได้มาอย่างพวกเขาในวันเสาร์ในสภาพลอยตัวให้เห็นบนผิวน้ำและวันที่เขาไม่ถือว่าเป็นวันเสาร์ปลาเหล่านั้นหาได้มาอย่างพวกเขาไม่ดังกล่าวนั้นเราจะทดสอบพวกเขาเนื่องด้วยการที่พวกเขากระทำชั่ว وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ และจงรำลึกขณะที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขากล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงตักเตือนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ทำลายพวกเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงพวกเขากล่าวว่าการที่เราตักเตือนนั้น พื่อเป็นข้ออ้างต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนเราก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ห้ามปรามการทำชั่วให้รอดพ้นและได้จัดการกับบรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นด้วยการลงโทษอันรุนแรงเนื่องด้วยการที่พวกเขาละเมิด คร ั้นเมื่อพวกเขาได้ละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเราก็ประกาศสิทธิ์แก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ต่ำต้อยเถิด وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าแน่นอนพระองค์จะส่งมาให้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนถึงวันกิยามะห์และผู้ซึ่งที่จะบังคับขู่เข็นพวกเขาด้วยการทรมานอันร้ายแรงแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًامنهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون และเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินจากพวกเขานั้นมีคนดีและจากพวกเขานั้นมีอื่นจากนั้นและเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ชั่วๆเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมา فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون และได้มีกลุ่มชนที่ชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาซึ่งได้รับช่วงคัมภีร์เอาไว้โดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้และกล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราและหากมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเยี่ยงเดียวกันนั้นมายังพวกเขาพวกเขาก็รับเอามันไว้อีกไม่ได้ถูกเอาแก่พวกเขาดอกหรือซึ่งข้อสัญญาของคัมภีร์ที่ว่าพวกเขาจะไม่กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากความจริงเท่านั้นและพวกเขาก็ได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นั้นแล้วและที่พำนักแห่งปรโลกนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ และบรรดาผู้ที่ยึดถือคัมภีร์และปฏิบัติละหมาดนั้นแท้จริงเราจะไม่ให้รางวัลของผู้ปรับปรุงทั้งหลายต้องสูญไป وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ จงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไหวตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาประหนึ่งเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มและพวกเขาคิดว่ามันจะตกลงทับพวกเขาพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่ง ที่เราได้ไว้แก่พวกเจ้าอย่างจริงจังเถิดและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยำเกรง وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ จงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัมซึ่งลูกๆของพวกเขาจากหลังของพวกเขาคือให้ลูกๆของพวกเขาเกิดขึ้นจากอสุจิของพวกเขาและการที่ทรงกล่าวว่าจากหลังของพวกเขาเป็นการกล่าวพาดพิงถึงการปฏิสนธิลูกอัณฑะในตอนเริ่มแรกของเด็กกล่าวคือขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์นั้นลูกอัณฑะจะเริ่มปรากฏอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและเมื่อเด็กเจริญขึ้นลูกอัณฑะก็จะค่อยเลื่อนลงมาจนกระทั่งอวัยวะทุกส่วนเจริญสมบูรณ์แล้วลูกอัณฑะก็จะเข้าประจำที่ของมันตามที่เราทราบกันอยู่และให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเองโดยตอบคำถามที่ว่าข้ามิใช่พระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่าใช่ครับพวกเราขอยืนยันมิฉะนั้นพวกเจ้าจะกล่าวในวันกิยามะห์ว่าแท้จริงพวกเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย